دوسره جاهد کړي چې تمر ته دې د دې سودا نه دي یو د کفار د بل د منافقین ده دا د شنانو د ټولې یې د کفار سره ده دا د لسانې د قلم غدا د منافقین سره دی ولی د منافقین سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ورځ څخه د بعثت دی نه بشته دا تر هغه وخت چې د جهان څخه رحلت کوي پیغمبر علیه السلام په صورت جهاد دی داغه د سبق غزا چې وروسته په دې بل آیت کې څه تفصیل راځي په دا کې اصحاب غشتنه او روتي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وای په دې سره نو کوم ځکه څه نه کړی وای دا څه نه غلا ده په خاطر پیغمبر بولیا خپل بیان پد اثر اثر دا چې برای ش محمد خدا غره کوم چې مونږ نه ملګری او سره بوت د سبق ته د جنگ دای ته بوت د مرګ دای ته سره په دې په لارې موږ هم دا څه چې یو پاري پس نه پوره سره وای کې پر دې مخ راړي ار کاتر ار شکمن نو څو په ول اسلامه دا دغه مزګری وره چې را سره تللی ولا که په صداقه چې را سره تللی په اغله زیره سره تللی دا ار یو په ولای کې نو خو نه چې په ول نو سی دی دا غره کم دی دا معلوم دی چې کاتر پیغمبر علی السلام په اصحاب هم چې کار کوي دا که دې نه نه دې وي شو دا که تاوان چې دې کې تاوان دا غو دیواره باندې جان اسلام دې خپل ته معرفي کې ټول اوره دې چې ما خراب دې خپل دواله سعودي اعلان کړی دا ثاني را شو دې ګټه پیغمبر پیغمبر جہاد جہاد معنی عام والا والا قلم السلام امت مسلمہ کی ہم قانون داغا رقم دی قدش منافق ہو چاہے مشورہ بیچ منافق ہو یہ ان تو خاصہ والا کلا ہے مگر دارا کم بھی داخل نفاق منافق دار تخفل منافقت دا برملاش کارا کوا بارا دا حکم دا منافق ندی اگر چل منظر سرکی اگر چل روجہ در سرکی خو خبر دا دا غیر سرے دا رکم تا کاتے پاسا تا یہ سوالار پای مور نازانو نا کوتا ستا زان دا ستا مخ پتو چی خو جفا دا کاتر کے پراغ بانی پیرا داری دا دا غیر ستا دا بارا روادی پتورا بانی کدا چې په خبره کوو چې رسول الله اسلام خو نو ور سره کړی دی سره په تور جهاد را ورسته چې دی ورسته منافق وخت سمه کوي چې هغه منافق چې په دې کې ایمان نه لري دا ظاهر مسلمانی کوي ته په پویږه هم مګر خدای دې دا ظاهر مسلمانی ته نه کوي دور وي استکیر دا د وجب ته نه راوې او خپل تا غرن بلې په بنا کې چور ور دا خپل ډول او کدی په باطن کې کافر په ظاهر اسلامي چیان کوي مګر په دا ظاهر کې کفریان کفریان په پرملا د کفي په شلوي هم د دلایل هم پر وای دا هم بر دې په مبد کې شته کې دا نه سپوره کې چې تاسو د پرملا کفر په پاتې دي کوو چې مونږ ته په پاتې باندې څه کېدای شي خبره وس په یلی نو درته د جاهل ته جمع کی شه کوشش کول یا په تور یا په جبه برابر د دوه کو سره سی شي نو درته دا کفارو مونږ ته دغه ترجمه په فلسفه کې د سړي سم سره راځي یا ایها النبی یا نبی جاهد تجهاد کوا کوشش کوا په مقابله کې د کافر الکفار د کفار په مقابله والمنافقین او د منافقان مگر ودا غوړي د دې د کافر په فرصت د دې دوه نه د په جبهه په قدم واغلو او تغل زف سخت کرا علیه فنرمیو فجار قربان مکو سبا د سرستان کې نه نرم نه دا نرم نه سبا نرم نه دا واغلو ستې په مفانی واغلو سخته سخته سخته سخته کڅوړه دې په سخته پر وچه نو مېد نه درلو د کاترانو سخته په نرمي ده نه پوي په شو اخلاق ده نه پوي کجه بده نه لري په مقابل کې په سختي سره وچه راو په نن جهان کې خدا دې د منافقو د کافر په مقابل کې سخته جواب تل خلاص نو مناسب خو نو نه وي نه نو کې ادبيات خو نو شو دې د ورښنو ورښنې خبرې دې خوش دي اولا تاسو دې خوش علاوه یو ضابط لو تر زه پر وک سختي وک پر دې باندې نو وداخل شديد بجد يا حكم ان سته تريد ذكرى اعمال السفهاء وما اواهم زايد اوتي وده في جهنم ودور رخت في اخرات كل ده قد ايه نبي زاد ورخت في دوار دفار وما اواه زايد اوتي دوهم ده جاء كذا كافر ديك مناجخ دي ودي زايد جهنم ودور رخت في اخرات كفر سريوس پدې دنیا کې حکم جلا کړی و د پاره سره کاریر دا بل د پاره جبه کاریر هغه په هغه شفانی کده ده یعنی فقط به خبر ملانو او قدر کم چې منظور وشانه کول په باطن کې خو کاته دا کو په یاد دې نه ښکار کده ده پر ملا کده ده بارے څه د پر ملا کته دې تاسو په کاریر و بي اصل مصير الله هو يو بي اصل دي ربك المصير دا غزايد وګړي د دوست دا د ځخت دې په اخره کې د ځخت وګړي د خو دې چکرانه ته الله دې ربك دې چې موږ ورته نو دا آیات ته ما قبل پر اعمال تفریع شو دا څوک نه شو دا غدا دا څه چې آیات راځي دا د یو څه سره هم اړه لري هغه د توای او دا چې دې تایید دا آیات دا چې مخکې تیر شو دا حکم جهادي دا د جهاد تایید دی په چا ولې د دې موقت با احد فرق له تاخير قبا احتوى هغه د دې نتیجه چې په جهاد کفار د منع قائم سروي الله یې نور هم څه چې نه یې واد هغه چې اکیف نه دا چې په دې نور هم کې د منع قائم سروي موږ دا باندې چې وګوره دا ورست آیات په نظر واچې هم د سر ورو ته دقت څه بل چاره نه لري تاسو په مقدمه کې ول کېږي وکد کفر بواحش کارونه په سره او کد کفر دا رقم نو تعودنه نو د جې مقابله خو دې کوو څه دا رقم رسول الله صلی الله علیه و سلم قولاره که ثبوت خو چې دلته جنگ نه دیسته یته غزا و یم کیدو د پیغمبر علی السلام چې الته فوج به ورینه الته جنگ دا څخه غزا ته شه نه سولا دوکا یکا دوکا یې ځکه جنگ سره سو وګو برف شې سپې چې ولار د علاقې ته شو نو د اخوا چې او څو خو بادره علا قدم اجي سابو تاو جبر تاو کې نه مکره ده ته منصور نه نو دغه نه کلمه سره ځکه چې دا خو نه پر وشان باندې دا قاتل لا دا یو نه دی دا نه دی نو دی خو د میاشت په شاو خاطر دوه نه قدر د افا مزل دی جوړی راځي انو په لار کې خو دا کم رقم د شتون نه شي دی دا یو ځای چې راځي په لار کې دا چې کوتل رقم دی دا برو ما به دا موږ چې کوتل ته ځو دا چې څه ته ځای بغیر چې سلام هم دغه چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب او تیس په شل کې دی دا دا کوتل دا اصحاب فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سره یو حضرت حذیفه رضی الله عنه مرضی یو حضرت عمار رضی الله عنه مرضی نبی علیہ السلام ته د کوتی شمع نو منافقا رسول الله د پټه مشوره د سره وکړه زیاد هغه دا غزا چې دی ورلی د کوتل د شاو لاندې خوښ شنا د څه دی د ګور د ګور مخه یې خاصه ده دا سبا وخصو خراب د اوښ څه په چې پوری مو واه کو برابر انا څه شي دونه ستاره په بل ډول کې تاسو نه پاره راځي یو په تمه مشوره سره نو پر دا لا تاسو ویره ته د تک تور شپه هم د تاریخات رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خوا وخت اصحاب د قتل اقرا احفظ روانه او نبی علیه السلام د انت جلاس د مخ قتل القتل لا نه ورارته هغه بقول چې د تور په قتل کې څه وشو ولا ولا ده لا عارفه دا کې چیر سره کار شله کې د افات په قتل روان دي مخ ورته نيسي ابر رسول الله كان خلان دي بر الله انشاء الله دي وجه قتل ورا نار رخا ما نار الوش بر دي كريو قطور تطور بدو دو سرمو شانو مسترا دي استحيو مسترا دلت شي را جي سولا وجه دايت پیغمبر خو يوا دي دوا صحاب مسترا دي فتر دي كي دبي شايا ما دي شو وجه فار روان شي دا فار روان دي دلت حضرت عمر حضرت دي فزي فرق دي لو ترفا او مخ شي دا ترفا ولدا سلاحو كره طيحهم بعد بتشاف فاتور وصار الشام بيشو مختص فرق شو نجيس حضرت عمار اقدر انه يدي استمع حكرا سبحان الله داخد پیغمبر دفاع پیغمبر وسط تفسير حضرت قد يقص ورا اغت محاصره كي خواغه دا داغه وي كي دو شان مخوار حضرت قد يفر ودي له عنه جو اغ خپل تور وسط دي داغه دا دو شان مختوني وش وهل كلك تا كي وهل مخوار دي خاطر شو لا في الاخبار مش مرار ولا في مرتب الاخبار مش مرار خو دې چې وبره دې د تاوه خبره کړم مخواره ولاره دا څه دی په داسې کې چې دا څه واسو نه دې د پښتو کې په ټول اړه په خاطر باندې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره وځره اخر خو بره دې روان شو پر تیر شو چې کوم ځای باندې دې پړاو کې چې ته دا اړ یې شنو موږ یې په وسه پر لږ شي خوش خوش په دې سره دې اړ یې سره وخت چې کوم ځای واره ولا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ بیا موږ را لیدو چې مخکې خبر کړی ما دې چاته نه وې نه غاره سم خبر وو چې دا شي نو بر دې را وو چې خو دې شي نه بر وې ان کې جن د خل انا دې و ټول یا رسول الله مولون یو دې نه سره چې مورې په خوا په عرب کې دا دې چې دا وو په شی رواج چې جنگ سره څوک یې واځي د سړي ښارای مول دې واري نو بچان دې پېښندې بر بنو پدې کې به اکثر بیا د خل او انا مدا چن کوو اچھا کوشش کوو چې مور وې یار دا دې ودا راځي نو نکه مول نه دی والي نو دې دا څه مول دا و باندې یا رسول الله دا تمول د خاطر څخه موږ ونه پېژنو څوک پیغمبر علی السلام نن مان وخت سره پلانې دا خلکو چې پرې د ماسره مان برابر شو مگر وو شرط دا دی تر مرګ به چاته نشه بس د زموږ سیستم مند راځي دا د خلکو انو د تبرک شي دا زه خو په ستاره وو پیغمبر علی السلام خبر ته بهرل د وو دی اجازه نه درکو د نو مان دې فشار ته اجازه هم نه درکو خو خلک دا خلکو چې دا وځي بیا نو نبی علی السلام یو واجب پستیره او خپل څه مشوره مو ماته سره وکړه چې را دي دا غي دا چې دا لا خو اس پټال دي څنګه دي دا د څنګه چې دي کامله چې دا څه کیږي بره دې چې دا خلاص کو دا چې نن تاسو ته دا سره دا سبا سره لا یو ورځ نه دي دا مشوره مو کړه بیا را لا هغه مخ مو ونی په تاریخ کې چې دا بس په تاریخ کې د وږي خنور خلګو نه پیژن در اسنه تر ماته دا را وشه ورته دا څه دي فوالله جلا قیام مشوره کړه ده دا نو مل حساب مان دی لپاره کا هو لا قیام خبره دی قسم وران څور دا د نبی علی السلام په بره تر واقع کنه نبی علی السلام د دروازه خپل خدای الله د خبرې بس چې سرګې دا د اون د قسم مو خدای چې نو په عمر علی السلام چې تاسو قسم راخلی او څو په دا خوات دا تاسو او دا الله خبره صالحه ده چې ما کې راشو د مشوره مو ولې چې کړه و کار مو ولې چې نو وسه نه باندې خبره دا غږ کوو اصحاب کې د خپل نه کول ځان ورسه صدقه صدقه الله تعالی او صدقه خبره او بیان یې د منافق دا شناحت دا بږي چې ما هغه د حکم چې جاهل کفار او منافقین دا غا نور قائد شي وشي او د جاهل کفار او منافقین خو تفریق او شناعت او صفات یې سیو دا دا غا د فار نور لکه میخ شپري شي او تا کې یو صدقه کار ته لام تو وګور بس الله فرمای یحلفون دی قسم بالله فزعت سره دا والله بالله کو یا مختصر قلنا والله بالله کو یا مشوره التکریم نو دې قسم خو ما قالو ما قالو چې دې قول نبی کړی هغه چا ته وای هغه خبر ولا کوم مشکل دې ستو کې ساته سره په مشوره کړو ګوره ما قالو دې قول نبی کړی کوم یعنی په ته مشوره ولا کوم راغ لا کړی ته نه کړب شو الله وای ولقد فتاقق سر قالو دې ویلې و کلمه الكفر کلمه د کفر ویلې و په تفصیل لا بل خبر امر راځي جلاس په دې کې یو مناسب اګه دا خبر هم مختلف کړی او په خاص اګه دا ویني وره کدا د محمد خبري حقي دا محمد خبري حقي نو دا موږ خو نو کاتي ګرد په پات کې موږ خو نو په ګرد مده کې تر موږ په خلک نه ګانس کنه معنا چې د نبی مقابله کې ته په سرسته نو ورل څه د خبري حقي نو خدای موږ ثاني مشه ثاني ملک کا کا ثاني کا کا دا موږ په ګور به خلکو کې هغه بد بد خلک شو دا نه ګار چې صحدنا تاسو په ولا ګل اشو په خلکو بد خلک دا څه دم ته پیغمبر په نبوت کې شک ویني دول ځکه نه مانه ماته ځان دي خو د مخالفت خو نبی نو نه جاري سره تاسو سره په حضور کې نه دا صاحب سره دا غږ دغه کوي نسبي کوي نو هغه خبره هم کو پر خبره واسي دول کله نه دې ته دې سره نه بوت پر حق نو زو پلانې کا قالا غټان غټان صدران یست نو تر مخ کوم باکي بس خلک نشته نو موږ بس خلک په فرنده راځي خبره غلطه هغه صحابه نه ځه خبره په ولا بلا دکتور خو بس خلک هغه حق په حق نبی دینو اغه خبره ته په شکی اشاره ده اغه مشورې ته اشاره ده نو بارک جان دې علي سلام دغه جلاس د خلک سره غوښتل ما دغه خلک کوم را غوښتل دغه خلک هیڅ داس خبرې کې دی به د قسم ولا نسبه نو دا یو ځای دی نه دی مونږه څنګه رقم رقم خبرې په دغه ګرځ کې په دغه ځای کې اشاره وکړه چې ولقد قالوا كلمه الكفر د کلمه د کفر نبی ویل ده نو يحلفون بي قسم اخلي بالله فالا ترى بكم خبر ما قال دي قول الذي كل ده مشوره فبارك يا ده نجار انت يا انا خبرك قول النبي الله هو ولا قد فتاقف قال دي والى ده كل ما تصف ده كل ما تصف ده والى ده كده نبي عليه السلام يا نفسي الرسول عليه السلام ده شهادت مشوره وكفروا بعد الاسلام الله هو وكفروا بي كافرا سري بعد اسلامهم ورثه الازهار الاسلام ده اصلي اسلام قضي مدر لودي نو بعد اسلام محمد اسلام تر او دغه پس اظهار دی بعد اظهار اسلام دی ورسته تشکر کول دی اسلام په ځکه چې خونسته په خله تشکر کاوه دا چې اسلام په خله دایو لا کې وی الله ای فکران دای په ترهم وهم مو د ما لا جنا الله وی وهم مو دی قص کړی دی دغه مناسب کان سره نه سړي یې نیو دی د ما په هغه کا لم ینالو شو و نه رسیدل چې پیغمبر شهادت چې ما لا وصل تر حساب دی الله وی دا کا قص کړی او مشوره سره کړی او څه نه مانی نو څو کار دې دی یا چې چې حساب یې حلفونه بالله ما قالو دی قسم اخلي په دا خبره باندې چې موږ دا قول نه دی کړی دا یې الله وی ولقد قالوا كلمه الكفر او دې د خدمت د کفر ویلې او قسم هم اخلي او پر کړي کار چې دی نه هم اوس مرور ته وایي چې اکار یې کړی ولا کړې کړی نو دا قول یې هم کاوه وکفروا بعد اسلامهم دریم دا ده چې د اسلام د اظهار وروسته څه شي هم کاوه کفر یې هم کاوه پر هغه سربیره اسلام یې هم ښکاره کاوه چې یوازې په څو کفریات یې هم کول دا یې درې څلورم وهمو بما لم ینالوا وهمو او دې قصد کوي هم دغه کلک ارادیت شکانه یې کار دی دم نه کوم دی دې کلک اراده کړې وه د سم کار بما فأغى كاسر أذكر ذكر ولم ينال كثير ونرى كذلك خدا وش علاقة غنبر ابن خلاك أغى ذا حاول يسعو ذي فارغ ذي رمض لك مقابل له شد ذي وشان مخي وعرى قربا لخوايا بري السفر رسول عليه الصلاة والسلام فنرى ورى كذلك ذا فطوله وفضل سفاره خدا غبان ذا وشان فدا غار غار وأهل مسور وعرى وما نقموا إلا أن أغناهم الله سلور كارش أغى جزا وسيس شد ذا كارونا جزا دجيج جهاز السروس فشيا لو وما نقموا دي انتقام لا اخذ اذا من انتقام تراغلي وش بيغمبر شهيد كي بشيش انتقام اخذ الا ان ما زمد يخف الانتقام اخذ اغنى تغنى وكريوهم وديت الله الاعطى ورسوله دعا رسول من فضله دخل الفضل لرباني دخل رزق الله وين بخوتي شي وشي مدنية نجاة السلام نورا قبل دغت مجلس كما انتقام دان وخلوا وقرد دغيسان خلقوا معنى مال دولة دارس ختم زوري خلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرا تكثر ثم جنيه فباغو على بركات واسر وحاسلات فخايد وانا حاسلات نفسه اللي قد رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة قلت شروك دا اياه بل داو شا رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمتون راولنا غنيمت كيو يشرك يدي وده من اتقامة بين برخي ورل رول كواد وده يتم برخي ورل رول كواد يعني دارة هم بده يتم بس اكشر شو بزين وزين وصري دقاقا ينو كدير كمك راوكي لك فأمال مؤلفة القلوب وكتير اسوال اغسي بينو كدير شيء ورل رواسي الا يدوغ احسانات خبر دا جلاس دا خبره کړه د نجار جان په باره کې چې باره وکړه په حق او نومش واکې د ګرب خلق په خبره یا صحاد ول ودن ټول خلق په خبره یا په حق د شکه او تل پر دې یو فور باندې فور فور پیغمبر علی صلوات و سلام د خپل ځان د فورو نو مرابق نو خبر خو دا کومه چې سره کړو دا کومه په دا دغه د شته د قتل اراده کوي انا ویل دا بس خلک د انتقام د چیش د خاطر اخلي نو خپل شی لست نو خدای تاسو د خاطر علا او د څه نه ورته مشتا ورته د په شکر کې دا کار کې تاسو انتقام ورته قتل کیږي نو دا هغه بل نه مکاره مې ده پرته نه مکاره مې ودی ته نه شدي نه مکاره مې علا د دې نه مکاره مې ده ښکاره کوي ما نقم او د انتقام نه اخستی د قصاص نه اخستی الا ان ما زمد د خاطر اخستی اغنا چې جنا ورکړه مرچا او دولت ورکړه هم دې ته الله تعالی او رسوله رسول د الله تعالی او رسول دې سره شو وکړه د الله او رسول شتي شو چې ما دې په تاسو کې برکت را لې چې حاصلات ورسول بل دا سم د ظاهر د نغب کو په رسول الله سلام سره کاو من فقه الله او رسول دا خپل حق د کو دې ته د حق پر باندې حق نو پر باندې په پیژندې چې منافقان مګر دوی وو فقه د کرام دې دا خاصه کو چې ګور د تور کو وکیل مشور دې منافق دې وکړي ورس تعالی او تعالی او افتین یتوبو دا قران کریم ارزا چی دی دا چی دی وعد و وعید دی وعد و وعید وعد معنا د نیکو وعده دی چا سره وعید سره د نشو کو دا د جهاد خبره بیان کو چې سختی پر وته چې هغه د میجو دا مو که پرشر چې هم که توبه کاجه انا دی معفی فتوبه نه کاجه پر خپل کفریات باندې ولاړ نو ته کوم دی هغه د جهاد کفار او منافق و غلوب علیهم شو سختی پر وته نرمی دا د دې سره مکه ونه د پکا فإن يتوب على التشير دي توبه وبعش يكون دا بس خيرا قتور لهم دا فارة دي دا بدو دي دا فارة قتور فإن يتوب كدي توبه وبعش يكون دا بس دا يكون شدي دا مخطط دا يكون سخة دي يكون سبا خيرا قتور لهم دا فارة دي دا بدو دي دا فارة قتور ان فدي دنيا كي ان فاغ دنيا كي بدي يتاوان اخلاق وإن يتولو كتشير دي مخوار معنى قبول ونكي سامدام سوداء ونبعث الإسلام ترجوه ونكي يعذبهم الله يعذب عذاب وقتهم وديت الله على عذابا أليما عذاب دردناك معنى بديت بها دردناك عذاب كثير في الدنيا والآخرة في الدنيا في الدنيا كي هم والآخرة في آخرة كي من عذاب لدي يواجه شير النبي فهذا دنيا كي بلت فردية دنيا هم عذاب آغدي في جائج الكفار من الجهاد برا وصلت وكيش نخودی بارک شو رسواکی و مؤمنان د خپل جام بارا د عباس نو په دې دنیا کې د دې د فاره دردناک عذاب دی په اخرت کې د دې د فاره دردناک عذاب دی د اخرت کې د زختي د دې دنیا کې چې بیا غو نه بندول د دې جمره یې کول د دې چې بیا پر مصالحه تشول د دې دا رسوایی دا د وسره تړلې ده وما لهم فی الارض من وحی ولا نصیر وما نستبهم د پارا دتی تل اغز فمزک کی من ولیم هیس دوست دا دی دا پارا با بیا کچی دی توبا نباس فمزک کی بیا دی دا پارا دوست ولا کفیده چتدارا و تلا دا عذاب و اراده سو ولا نصیر ندو دی دا پارا یو کومکی سا چکو مکر لراور که دا علا دا عذاب استخلاص که نو وست علا و تلا دا لارو تفریح شو ولی چکا توبا کاجه توبا کی دا گاتد امجی دا دنیا گاتد امجی دا اخرخ گاتد او کتت تولا تولا مخای و چی دا کستا سی بیا دوز روز دا یو اخر امبر مخی سرا توا توبا و با بس انا موردی دا برخم دا عمر لا گسر با یو اخر امبر ملان چی دشنا وی تو دا یو چر گو مجمون کیر دا یو گو سبس امبر من نکیر یا از مر دا یو اخر امبر مخی سرا فا مش پوی بخش دا غر دا با چیش رو کرد دا لا فاکتو یعذبهم الله عذاب و سودیت علا فاک عذابا عجیما لتنا عذاب فدنیا کی انفع سرک سکم وما لهم نبي يدري لرفع خرتي من ولي هيك دوس ولا نسيق ما يسكم بك ما دا دو ايات السوره ها ولا ايات سوره هي حكم سو فدا دو امك دا حكم دفاره فائت شو راجي سو فاخر دعوانا الحمد لله.